citoyennes, citoyens, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous avons le grand plaisir de vous présenter la grande formation internationale, la FRISA. Et pour débuter, nous allons commencer par les rythmes. Petit à petit, on va vous les présenter, vous en serez très contents. Otumba, le fameux Ama. Odrum, à la batterie, Molenga. À la basse, le chef d'orchestre, Kola, alias Philo. Au revoir, écoute cela. Bon. À l'accompagnement, Lokasa, Lokasa Yambongo, Lokasa Yazaï, mon solo. À la guitare solo, Mavatikou, alias Michelino, le grand compositeur. Et au saxo ténor, le soliste, le meneur, Mpompo DS. Saxo deuxième voix, Mécanici, Modero. À la trompette première partie, le doyen de l'orchestre, Vieux Biolo. Et la deuxième partie, à la trompette, Mzenze, Papé à Mabor. Oh. Et voilà, maintenant les voix, successivement, nous avons... Présentez-vous, Malao Enesi. Le chanteur-compositeur que vous n'ignorez pas qui va se présenter, comment vous appelez? Kassandan Kachama, alias Karimouzo. Do ré mi fa sol la si do do si la sol va mi ré do le do di do. C'est la voix de Taboulay, votre serviteur. Management, vous avez au bureau, vous avez au management, au bureau d'autres grands managers, le big manager, Wango, ici Nyoma, Célija, Philo, au boulot, envoyez l'orchestre, montez!

Tete kotia motema likolo te na kosonga nazana nyongo ya moto te. Mama omesana na mwana ya tabu leno yo na mboka lobi na keimboka mopaya. Oh motema e, motema na makanisi molimu e. Nasala kata na kei, nakumbaka senzoto motema na tika e. Tete tika la pembeni ya bana e, nakosonga e. Nasana likamo ya motote. Obote linga mwana mobali na lukaki, mwana kokisi semposo misato na ke. Oyo pasio, oko mota e, mope mwepesa makanisi bana e. Lokola na tamboli, si mabatisa mwana na kombo ya bankoko e. Oko mota e, mope mwepesa makanisi bana e. Lokola na tamboli, si mabatisa mwana na kombo ya bankoko e. Oh motema e, motema na makanisi molimu e. Nasala kata na kei, nakumbaka senzoto motema na tika e. Tete tika la pembeni ya bana e, nakosonga e. Nazana likambo ya motote. Mbote linga mwana mobali na lukaki, mwana kokisi semposo misato na ke. Oyo pasio oko kota e, mbe mwipesa makanisi bana e. Lokola na tamboli, si mabatisa mwana na kombo ya bankoko e. Oko kota e, mbe mwipesa makanisi bana e. Lokola na tamboli, si mabatisa mwana na kombo ya bankoko e. Thank you. lobi miki marilu mabena ngaya nzoto na epaya bato bato miki mpe bakamwio mikolo mileki ozalaki kokumisanga libalata ekufi bondeko botikali tampona motema ekufi te kende mpezwa bomengo kasi kobosana te totikali kaka bandeko olobi mingi marilu mabe na ngai ya nzoto na epaya bato bato mingi mpe bakamwio mikolo mileki ozalaki kokumisanga libala ata ekufi bondeko botikali tompona motema ekufi te kende mpezwa bomengo kasi kobosana te totikali kaka bandeko botikali tampona motema ekufi te kende mpezwa bomengo kasi kobosana te totikali kaka bandeko. Samana motema e libala ya bondeko boye nsomo Naluke pai wapi e basalaka revision ya motema e Anga mwana ya moto marijana Bolingo ya banana pana e bato bati miso e maloba zamba na zamba Baboti botala na miso e likambo limona ni boye Anga tabalinga koyo ekomi somo Rejan, nakangami, nasima Liko samba na motema e libala ya bondeko boye nsomo Naluke pai wapi e basalaka revision ya motema e Anga mwana ya moto marijana Bolingo ya banana bana e bato bati miso e maloba zamba na zamba Baboti botala na miso e likambo limona ni boye Anga tabalinga koyo ekomi somo motema ya mwana ya moto ekomi moteur ekomi deko senga senga e entretien ralenti ya motema ya moto e baby libala ya ndeko na ndeko e makila ah makila moko baninga nyonso ebalingaka bakwea tapi samedi nyonso babimisa ye libanda kasi oyanga kolinga na kweakabo wapi mwaye naninga na engamba ijan ana kweakabo motema ya mwana ya moto epandaki nye lelo yo bayekotumola ye ezoki makila ya mwana ya moto ekangamaki bati motonga ya moto epanzani ai panzani singa singa e entretien ralenti ya motema ya moto e baby libala ya ndeko na ndeko e makila ah makila moko motema ya mwana ya moto epandaki nye lelo yo bayekotumola ye ezoki makila ya mwana ya moto ekangamaki bati motonga ya moto epanzani ai panzani. Balobaka nanga kasi na mitu na kadie lelo yo na yo kina nzoto die eloko bako benga kolinga Bali ya kolinga noki mpe ya koboya noki Motema na ye betaka mbangwe Talatina mobali ya bandaka Mwasi andi masima pe ya mipesa simadi Moke moke loko lalisa nodie Akomi mumbu ya kolinga Mwasi amela bolingo tena kati ya motema Mobali asukisa bolingo na kati ya monoko Tango nyonso se maloba Kolinga

Ojale, one mage, la la vie. Asamba, oh, lo casa es Asamba, Asamba, Asamba, oh. Sano te lipala ya bomwa na seko matata na lolendo ngamaluna deside toboya na na elembo ya mino na nzoto na yo ya biso ekomande sinema na misa bato poto swana katango nyoso jimyo. Réputation à l'ibala, Junior. Kolingate, beba, papa. Kolingate, samba, kamonina. Moketo lingane poya lisanote Libala ya bomwa na seko matata na lolendo Ngamaluna deside toboya na Na ele moya mino na nzoto na yo Yaviso ekomane sinema na miso bato Poto swana katango nyoso julio Réputation à l'Ibala Junior Kolingate, Pepa, Papa Kolingate, Samba Kamonina ma na miso bato Toto swana katango nyoso Julien Reputation alibala Julien Kolingate beba papa Kolingate sambo kamoninga Miso e komane cinema na miso bato Toto swana katango nyoso Julien Reputation alibala Julien Kolingate beba papa Kolingate sambwa kamoninga Kopo na loboko Lisolo na monoko e Muziki pembeni e Mofuku na libenga e Tongo etani e Ngonga e beti Nake mosala e Na pokwa na kosonga e Toko misuka mbula Bafeti e pusani Kilo ya mwana mobali Presence na mosala e Sanza e sila boye Libenga litondi Mayele ya mobali Koli ya kobomba e Mosolo na zui na kosala mofuku Ndambo po ya ndako na mama na bana e Ndambo po na kopo na bombi na shoseti e Mosolo na zui na kosala ekonomi Ndambo po ya ndako na mama na bana e Ndambo po ya kopo na bombi na shoseti e Kasinzela ya mosala tobosa na kate Bilenge bakopona mosala ya kopona Basonga na mboka mosala ya bilanga Mosala ya bosomi bangoko batika Tosala ni bilanga tozwa mwa mosala Tobomba ni ndambo ndambo mosusu bisengo Na mpoko atopeta kwa kompeto bina na nganda e Tosala ni bilanga tozwa mwa mosala Topomba ni ndambo ndambo mosusu bisengo Na mpoko atopeta kwa kompeto bina na nganda e Thank you. libenga Bona bilanga, yeye bona bilanga, toko bona e, naerozo bona bilanga, moto swabile, yeye bona bilanga, bilanga bilanga e, naerozo bona bilanga.